Kiss Kiss in the Mix. În câteva minute pregătim mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ca în fiecare seară pe wall-ul Kiss FM se află postarea Star de Kiss-uri, unde vă lăsați mesajele sub formă de comenturi. Până atunci, Gotye și Kimbra, Somebody de la Used to Know și Adele, Someone Like You, împreună cu voi DJ Young și Josie in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Yeah. Adele, Samoa, Like You, la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem 40 de minute non-stop hits. În câteva clipe luăm alte mesaje, cum ziceam, alte dedichisuri. Ne ocupăm și de cele care sunt pe facebook.com/KissFM România. Iar până atunci, Pink, Try, Leona Lewis, o piesă mai veche, Bleeding Love și Florida Troublemaker. E super party la Kiss Kiss in the Mix, unde asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Sunt foarte multe acolo, am ales câteva dintre ele. Alex Andrei Tănase, cu ocazia zilei sale de naștere, dedică cele mai tare piese pentru toți prietenii lui. Elisa avea un dedichis pentru toți petrecăreții din Iași. Pink, Try, o piesă foarte tare. Leona Lewis, imediat una mai veche, Bleeding Love. Și încheiem ora cu Florida Troublemaker. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. You gotta get up and try, try. on Kiss. Two, I was putty in your hands. I don't know if I had the

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Am pregătit mixuri, dedicații care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania. Iar dacă vrei să faci un dedichis în direct și mai ales să-ți prezinți piesa preferată, sună la 021 318 4000. Ora începe cu Asaf Avidan, One Day. Imediat una mai veche semnată Yves La Roque și Jabba, Rise Up. Iar apoi Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Noi suntem DJ Young și Josie in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. So high. Put your hands up to the sky and just go crazy. To all my sexy ladies, put your hands up, you orice piesă de acum câteva veri. Don Omar și Lucențo, Dansa cu Dure. E momentul să dansăm cu mesajele voastre. Avem un dedichisul 0722 20 60 20. Sunt o mulțime acolo. Hello, sunt Mădă. Vreau și eu pentru Sebi un dedichis. De la Starkey din Vaslui pentru Lucas, Lucica, Moraru și Petrică. Spor la treabă pentru primii doi și spor la muncă pentru Lucica. Vă pup. Vreau și eu o piesă pentru șeful meu, Steve, cu mesajul la muncă e nasol, dacă se poate... Semnează Nuțu din Bistrița, un angajat foarte mulțumit de jobul său, nu? In the mix, mai departe, Alessia, Ale Cuma E, Jeremiah și 50 Cent, Down on Me și continuăm cu DJ Young deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-ul! Around me, we gotta make love.

This in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Continuăm cu piesele mixate. Peste 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM avem postarea Start de Kiss-uri. Până atunci avem Alb Negru, Raslo și Rare și Mie Sete de Tine, DJ Sava Cocktail, o piesă mai veche, Rino și Silvia, Feel, dar și Connector, Love is the Way. Doar hituri mixate în cele 40 de minute, non-stop hits, asculți doar hituri. Jones.

two. Let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o mulțime de mesaje acolo. De la Sabin Copzariu din Piatra Neamț pentru toți prietenii lui. Gana Cosmin vrea pentru toți chizomanii și nu numai, dedică piesa Elenei Gheorghe care s-a auzit la Kiss Kiss in a Mix Echo. Și un mesaj din Piatra Neamț din partea Laurei Florentina pentru Lăcrămioara și Puiu. Drum bun mâine! Să nu uităm, mâine dimineață în Cronică, în direct la Kiss FM, Voltaj își lansează oficial noul single de Valentine's Day, Pic Pic. Așa că dacă ești un pic pic îndrăgostit, mâine dimineață trebuie să fii cu urechile pe Kiss FM. În Cronică, Voltaj cântă în direct în studioul Kiss FM, noul lor single în premieră. Mai departe, DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. Cu Jonesy vă întâlniți sâmbătă în Club Aristocrat din Sighișoara la Kiss Dispare by Kiss FM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, hello, party people! Încă trei piese în mixul aceasta, iar la 9 fix avem, ca de obicei, piesa Non-House. Și nu uita de campania Kiss for Love. Intră pe kissfm.ro/kiss4love. Înscrie-te și poți câștiga mega excursii la Veneția sau Paris. Multă baftă la Kiss for Love! Suntem DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Are you the brutal you? This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. I know you like me. I know you like me. I know.

pretend that nothing ever went wrong. I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm wasted. And I'm wasted every day. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Am pregătit doar hituri mixate, fără publicitate. Avem daily kiss-uri 0722 20 60 20 facebook.com/kissfmromania și kissomani care intră în direct și fac dedicații sunând la 021 318 4000. De la Raul Crocodilul din Botoșani, pentru draga sa Maria, ești focul care arde în inima mea, vă rog să-i puneți Adele, Set Fire to the Rain. Și pentru Cătălina din Mircești, din partea lui Claudiu, draga mea, ascultă Xonia, Remember. Îți dedic toate versurile piesei. Mixăm imediat piesele pe care le-ați cerut. Adele, Set Fire to the Rain, Xonia, Remember. Iar acum, următoarea piesă este prezentată de un kissoman înrăit. Hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM. Din Satul Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss Kiss in the Mix. Ascult acum Loaded cu Casablanca. Și nu uita, ascult doar hituri. Vă mulțumesc foarte mult, rămâneți pe Kiss FM. DJ Ștefan Balog. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, better go now.

block the time. So good to be free, girl. Yeah, many people in this club, right about to spread some love, ready now to see the Kiss Kiss in a Mix. Peste 10 minute pregătim alte mesaje, alte delichisuri pe care le trimiteți în emisiune, dar până atunci avem DJ Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat, deja se aud acordurile piesei. Crystal Waters, 100% Pure Love. Iar apoi mesajele voastre de care ziceam la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Vreau să știi că place. Your soul's kept alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. Your love la Kiss Kiss in the Mix. Luăm alte mesaje, alte dedichisuri din partea lui Sergiu din Năvodari pentru cea mai mare dragoste a sa, Lavinia din Constanța, te iubesc enorm. Pentru Cristi din Arad, la mulți ani din partea Găștii de Nebuni, din partea amicilor săi, îți dorim să devii într-o bună zi miliardar, așa cum visezi tu. Vă rog să-i puneți piesa Billionaire. Ok, punem și Billionaire. Înainte avem Fly Project, Back in My Life, Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind, Rihanna, Diamonds, iar apoi încheiem ora cu Billionaire. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

pentru că la Kiss asculți doar hituri.